เรือทุกลำก็วิ่งเข้าฝั่งโดยที่ไม่มีใครกล้าหันไปมองข้างหลังอย่างที่พระธุดงค์ชราท่านห้ามไว้เพราะว่าทุกคนเชื่อโดยที่ไม่คลางแคลงใจอะไรอีกแล้วและทันทีที่เรือเทียบฝั่งบ้านบ่อแร่ทุกคนก็ประหลาดใจเป็นคำรบสามที่ศพเจ้ามืดตอนที่ขึ้นจากน้ำใหม่ๆที่ดูสดๆนั้นกลับบวมอืดพองเน่าเหม็นเหมือนศพที่ตายมาแล้ว5วันเจ้าหมุดมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตอนที่พระธุดงค์พามันไปนั่งบนเนินเขาที่เกาะรายาน้อยแล้วสั่งให้ทุกคนเอาสำลีชุบน้ำลายอุดหูนั้นมันต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างมันก็เลยอุดเพียงข้างเดียวมันบอกว่านอกจากจะได้กลิ่นหอมแล้วมันยังได้ยินเสียงดนตรีแว่วๆคล้ายๆเสียงดนตรีแขกที่มันเคยฟังในหนังอินเดียแล้วก็ในเสียงดนตรีนั้นมันได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงเจ้ามืดดังแว่วแว่วว่าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วเจ้ามูดมันบอกว่าที่มันไม่เชื่อพระที่ให้เอาสำลีอุดหูก็เพราะว่าเสียงของเจ้ามืดนี่มันก้องอยู่ในหูตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งเป็นหนักจนมันนอนไม่หลับเป็นเดือนๆจนกว่าจะหายนั่นก็คือสิ่งที่พระธุดงค์ท่านบอกไว้ให้เอาสำลีอุดหูเสียส่วนพระธุดงค์ชราองค์นั้นหลังจากที่ได้ศพเจ้ามืดมาแล้วพระก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่มีเวลาได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เพราะว่ามีคนในละแวกนั้นทั้งใกล้เคียงทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมมารุมล้อมบ้างก็ขอของดีบ้างก็ขอหวยแม้กระทั่งเศษจีวรเก่าๆก็ไม่เหลือนะท่านอยู่ได้เพียง3วันก็ถอนกรดตอนเช้าตรู่แล้วก็ธุดงค์จากไปโดยที่ไม่มีใครรู้บังหมัดเองก็มารู้ทีหลังว่าท่านธุดงมาจากภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกแล้วสุดท้ายท่านกลับไปก็ไปมรณภาพเพราะว่าตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกๆน่ากลัวครับคลองอาถรรพ์คือคลองบ้านปากประร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ป่าละเมาะทุ่งนากว้างสุดสายตาน้ำก็ใสอย่างกะตาตะกะแตนแต่ว่าลึกลงไปในน้ำสีเขียวเข้มนั้นมันมีบางอย่างที่แอบแฝงอยู่อย่างเร้นลับมีคนบอกว่าคลองปากประเนี่ยคือลำคลองแห่งความตายคนต่างหมู่บ้านที่มีความจำเป็นจะต้องข้ามลำคลองสายนี้ไปต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่คนแล้วคนเล่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจนทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อกันว่าคลองแห่งนี้เป็นคลองอาถรรพ์ที่กลืนชีวิตคนเป็นว่าเล่นแต่ก่อนนี้คลองปากประช่วงที่จะข้ามไปท่าสำเภากับท่าช้างนี่ยังไม่มีสะพานคนที่ผ่านมาถ้าจะข้ามไปยังหมู่บ้านทั้งสองฝากนี่จะต้องพายเรือข้ามไปแล้วก็เรือมักจะล่มกลางแม่น้ำบ่อยเขาว่ากันว่าผีพรายมันดุคุณยายจันคงวงซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ท่าช้างบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่นั้นบ้านของท่านอยู่ติดกับคลองสายนี้เวลาที่จะอาบน้ำสักทีพ่อแม่จะต้องมานั่งคุมลูกๆที่ริมฝั่งเนื่องจากน้ำในลำคลองที่กว้างแล้วก็ลึกมากจนเห็นเป็นสีเขียวเข้มนี้มันชุกชุมไปด้วยจระเข้แกก็บอกว่าเผลอไม่ได้แต่ก่อนนี่ที่บ้านเลี้ยงเป็ดบางครั้งเนี่ยเป็ดมันก็อยากจะลงไปดำผุดดำว่ายอยู่ในคลองตามประสาของมันมั่งเท่าเนี้ยละคุณเอ้ยไม่รู้มันมาจากไหนเป็นฝูงฝูงมันหุบเป็ดกินทีนึงเป็นสิบสิบตัวเรื่องจระเข้ชุมนี้คนแถวนั้นทราบกันดีว่าคลองปากประนี่มีวังจระเข้อยู่ริมโคนต้นสักใหญ่อายุหลายร้อยปีวังหนึ่งแล้วก็อีกวังหนึ่งเป็นวังร้างที่มองดูวังเวงน่ากลัวอยู่ใกล้ๆเชิงสะพานในปัจจุบันคนหาปลาที่ในย่านนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเคยทอดแหที่ริมคลองตรงวังเก่าไอ้เข้นี่แหละแล้วมันไปติดอะไรก็ไม่รู้ลากไม่ขึ้นยื้อกันอยู่ตั้งนานเห็นท่าไม่ดีกลัวเรือล่มก็กลัวก็เลยต้องทิ้งแหพายหนีไปก่อนตอนหลังมาพบว่าแหที่เราทิ้งไว้มันขาดกระจุยกระจายอยู่ข้างกอสาคูนั่นแหละเขาเล่าก็ว่าก่อนที่จะมีการสร้างสะพานข้ามคลองสายนี้ท่านจะเอาวาดวัดท่าสำเภาเหนือท่านไม่อยากให้ผู้คนสัญจรข้ามไปมาทางเรือก็เลยมีการจัดสร้างสะพานไม้ขึ้นมาก่อนเป็นสะพานเล็กๆที่เรียงด้วยไม้กระดาน 3-4 แผ่นพอที่จะเดินข้ามไปได้แต่ว่าเมื่อถึงหน้าน้ำหลากมาสะพานก็ขาดทุกครั้งไประหว่างนั้น ก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่คนที่สัญจรไปมามักจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานด้วยบางครั้งก็พลาดตกลงในคลองแล้วก็มักจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งมีเด็กจมน้ำตายพวกชาวบ้านก็ช่วยกันหาใช้หน้ากากดำน้ำแต่ว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็ดำไปจนกระทั่งถึงวังวนที่เขาบอกไปเป็นวังจระเข้ที่ริมสะพานนั่นแหละปรากฏว่ามันเป็นทางเหมือนกับอุโมงค์ลึกเข้าไปในตะลิ่งดำมืดมองไม่เห็นแล้วก็ดำไม่ถึงต้องไปตามชาวบ้านที่มีเครื่องดำน้ำจากตลาดให้มาช่วยดำให้ซึ่งเขาดำลงไปก็พบว่าศพเด็กเนี่ยจมลงไปขัดติดอยู่กับรากไม้ในอุโมงค์นั่นเองแต่จนแล้วจนรอดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าหรือว่าสามารถจะดำเข้าไปในอุโมงค์อันลึกลับนั้นได้สักทีทั้งนี้อาจจะด้วยความกลัวเป็นเหตุซึ่งเมื่อถามไปชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะบอกไม่กล้าเสี่ยงเพราะเพียงแค่ดำมุดลงแค่ปากอุโมงค์ก็สัมผัสได้ถึงความน่ากลัวซะแล้วสำหรับเรื่องนี้อาจารย์แต้มจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มใช้ชีวิตเสเพลเป็นนักเลงหัวไม้อยู่นั้นครั้งหนึ่งท่านเคยไปต้อนควายจากหมู่บ้านอื่นมาแล้วก็พาข้ามลำน้ำที่คลองปากประนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าควายที่อุตส่าห์ไปเอามาอย่างลำบากยากเย็นนั้นมักจะถูกจระเข้ยื้อแย่งเอาไปกินอยู่เสมออย่างเราต้อนควายมาสัก10ตัวเราก็จูงให้มันว่ายตามเรือข้ามไปอีกฝั่งนึงพอถึงกลางคลองเท่านั้นแหละไม่รู้ไอ้เข้มันมาจากไหนมันจะดึงควายลงไปทีละตัวทีละตัวต่อหน้าไอ้เราจะสู้มันด้วยการเอาหอกแทงก็ไม่ได้เพราะกลัวมันจะบ้าคลั่งคว่ำเรือเอาขโมยควายเขามาแล้วก็ต้องปล่อยให้ไอ้เข้พวกนี้มาแย่งไปจากเราโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เออคิดแล้วมันก็ขำดีนอกจากจระเข้จะชุกชุมแล้วสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นกลัวนักกลัวหนาก็คือความเชื่อที่ว่าผีพรายที่สิงสถิตอยู่ในลำคลองแห่งนี้ดุนักเพราะมักจะคอยฉุดรั้งผู้คนต่างถิ่นให้จมน้ำตายมามากต่อมากแล้วเวลาจะข้ามคลองสายนี้ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรไม่ต้องพูดแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าได้พูดออกมาเป็นอันขาดเชียวนะว่าคลองนี้สวยน่าอยู่หรือว่าน้ำในคลองนี้เย็นสบายดีน่าอาบอะไรทำนองนั้นคุณยายจันนี่กำชับหนักหนาคุณยายเล่าอีกว่าส่วนใหญ่ผู้คนต่างถิ่นที่มาจมน้ำตายที่นี่ก็เพราะในคำพูดประโยคที่ว่าคลองสวยน่าอยู่ล่ะพวกผีพรายที่สิงอยู่ในน้ำได้ยินเขาเลยเข้าใจว่าคนพูดอยากจะมาอยู่ด้วยหรือยังไงไม่รู้ก็เลยบันดาลให้เรือล่มซึ่งก็มักจะมีคนตายเสมอคนอื่นๆมักจะไม่เป็นไรแต่คนที่พูดออกมานั่นแหละมักจะตายซึ่งชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าโดนผีพรายฉุดที่เชื่ออย่างนี้ก็เพราะตามเนื้อตามตัวศพที่งมขึ้นมาได้มักจะมีเมือกเต็มไปหมดที่เชื่ออย่างนั้นก็เพราะตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวแต่โบราณเขาว่ากันว่าตัวผีพรายนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าพวกเนี้ยตัวจะมีเมือกลื่นไหลคล้ายๆกับเมือกในตัวปลาถ้าหากว่าศพใครที่จมน้ำตายมีเมือกติดตัวเหมือนกับเมือกบนตัวปลาแล้วก็จะเชื่อกันว่าศพนั้นโดนผีพรายกอดรัดให้จมลงไปจนกระทั่งเมือกในกายติดตามตัวเพราะว่าศพที่จมน้ำตายธรรมดานี่จะไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับศพคนที่จมน้ำตายนี่มีหลายคนแต่ที่เล่ากันมากก็คือเรื่องที่สาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองพายเรือไปกับลูกน้อยอายุประมาณขวบเศษเพื่อจะข้ามไปหาญาติที่ฝั่งตรงข้ามบังเอิญว่าหน้านั้นเป็นหน้าน้ำหลากสายน้ำไหลเชี่ยวเรือก็เลยล่มผู้เป็นแม่นั้นจริงๆแล้วว่ายน้ำเก่งมากแต่ด้วยความรักลูกกลัวว่าลูกสาวตัวน้อยที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นเพราะไม่รู้เดียงสาจะจมน้ำก็เลยชูเอาไว้เหนือหัวเรียกร้องให้คนช่วยเขาก็บอกกันว่ามีคนเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่มีเรือเห็นเขาเล่ากันทีหลังว่ามีคนว่ายน้ำออกไปช่วยแต่เหมือนมีอะไรคอยฉุดเอาไว้ทำให้เขาไปไม่ถึงมันคอยจะรั้งเขาให้จมลงไปใต้น้ำตลอดต้องว่ายกลับมาไม่กล้าไปต่อคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าแม่ชูลูกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดแรงจมลงใต้น้ำสิ้นใจแต่เชื่อไหมว่าเด็กอายุแค่ขวบดีว่ายน้ำไม่เป็นแม้แต่น้อยนี่ยังลอยอยู่บนน้ำไม่จมตามแม่ลงไปแล้วหลังจากศพนั้นก็มีศพต่อมาส่วนใหญ่ไม่ว่าใครที่จะข้ามลำน้ำนี้ไปในสมัยก่อนนั้นก็มักจะหวาดผวาซะจนไม่กล้ากระดิกตัวเหตุการณ์สะเทือนใจชาวบ้านมากที่สุดก็คงจะเป็นขบวนขันหมาก ของคนต่างถิ่นที่ข้ามแต่งงานกับคนท่าสำเภาเหนือคราวนั้นเรือมาล่มจมกลางแม่น้ำตายไปหลายศพคุณยายบอกว่าคนที่รอดตายมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าตอนที่นั่งเรือไปนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งออกไปกลางลำน้ำแล้วนั่นแหละมีใครไม่รู้ดันเอ่ยปากออกมาว่าสองฝั่งคลองนี้สวยดีร่มรื่นน่าอยู่อะไรทำนองนั้นคนอื่นๆก็ลอยพลอยออไปด้วยเท่านั้นเองเรือก็โครงเคลงเหมือนกับโดนหนุนด้วยอะไรสักอย่างพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นคนบ้านควรว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นดูเหมือนจะตายกัน 6-7 ศพโชคดีที่เจ้าบ่าวรอดตายไม่อย่างนั้นเจ้าสาวก็คงจะกลายเป็นหมายขันหมากไม่มีใครกล้าขอแต่งงานแน่เล่ากันว่าหลังจากที่มีการตายหมู่ในครั้งนั้นแล้วในตอนกลางคืนชาวบ้านที่อยู่ริมคลองจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนในยามดึกแทบทุกคืนจนทนไม่ไหวต้องชักชวนกันไปนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลที่ริมคลองให้ไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาเลยในช่วงนั้นกลัวผีกันเพราะบางคนเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังราวเบ็ดอยู่ใครก็ไม่รู้มาเกาะอยู่ที่หัวเรือและเห็นเป็นเงาตะคุ่มบางทีก็ได้ยินเสียงปลาดิ้นตูมตามเหมือนกับติดเบ็ดแต่พอพายเรือไปดูก็กลับพบว่าน้ำนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนโดนหนักกว่านั้นเนื่องจากว่าพอทอดแหขึ้นมาแล้วเจอกระดูกข้อท่อนเบ้อเร่อเป็นกระดูกจริงๆกระดูกอะไรไม่รู้ใหญ่มากคนที่ทอดแหได้ถึงกับจับไข้ล้มป่วยไปเลยเพราะความกลัวปีแล้วปีเล่าที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีคนมาสังเวยที่ลำคลองแห่งนี้ทุกปีจนกระทั่งพ่อท่านแต้มเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือทนไม่ไหวก็จัดให้มีการทำบุญขึ้นที่ริมคลองทุกปีแล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านในย่านนั้นทั้งสองฝั่งให้มาช่วยกันสร้างสะพานขึ้นเป็นสะพานไม้ใช้แรงงานคนสร้างตลอดไม้ที่หามาทำสะพานก็ขอเอามาจากชาวบ้านทั้งสองฝั่งนั่นแหละสะพานข้ามคลองสายนี้ใช้เวลาสร้างเดือนกว่าก็เสร็จเปิดให้คนเดินไปมาหาสู่กันได้แต่เมื่อถึงหน้าน้ำหลักสะพานอันนั้นก็หักพังลงอีกครั้งเนื่องจากกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดกอผักตบชวาที่มีจำนวนมากให้ไหลมาปะทะเสาสะพานจนหักแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันอีกคนพอสะพานหักชาวบ้านก็ช่วยกันร้องเรียนไปยังตัวจังหวัดก็ได้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าสำเภาเหนือนั่นแหละเป็นตัวตั้งตัวตีท่านก็ขึ้นลงสะละกลางอยู่หลายเที่ยวกว่าจะได้สะพานใหม่มาเป็นสะพานเหล็กแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมีสะพานปูนเป็นสะพานถาวรเสียทีเมื่อได้สะพานมาใช้ข้ามคลองไปมาหาสู่กันชาวบ้านแถวนั้นก็ค่อยอุ่นใจขึ้นกอบกับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็ทำให้บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งคลองเสียหายไปตามๆกันและจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นทำให้น้ำเค็มทะลักหนุนเนื่องเข้ามาในคลองจนทำให้ทั้งปลาและจระเข้ต้องหนีน้ำเค็มไปอยู่ที่อื่นแต่พวกผู้ใหญ่เขาบอกว่าจระเข้มักจะไม่ทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยมันจะมุดลงไปสิ้นใจตายอยู่ในวังของมันแต่จนบัดนี้ก็ไม่มีใครกล้าดำเข้าไปในวังจระเข้ทั้งสองที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่โพรงใต้ต้นสักใหญ่หรือว่าในวังข้างตีนสะพานตำนานอาถรรพ์ของลำคลองปากประยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแต่ว่ามักจะไม่ค่อยมีใครกล้าเอ่ยชมความงามของสองฝั่งคลองเท่าไหร่นักแม้ว่าทิวทัศน์ในแถบนั้นจะงดงามสักปานใดและวังจระเข้ก็ยังคงเป็นความลับที่ดำมืดรอให้คนใจกล้ามาพิสูจน์ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ